Uydurulmuş din. Köpeği sürükleyerek işkence ediyor. Eklere geldik yani ilavelere. Arabanın arkasında maşallah, tebarekallah yazıyor. Maşallah demek, Allah ne güzel yaratmış demek. Tebarekallah demek, Allah ne mübarektir demek. Adam yazdığının anlamı üzerinde en ufak düşünseydi, şu zulmü yapmazdı. Anlatabiliyor muyum? Uydurulmuş din böyle bir şeydir. Besmele ile kafa kesmeye benziyor. Hem Rahman Rahim ismini anacaksın, hem de eğilip o kafayı keseceksin. Uydurulmuş din böyle bir şeydir. Sübhanallah demek zannediyor. 33 kere Sübhanallah demek değil, Allah'ı şirkten tenzih etmektir. Akşama kadar şirk koşuyor. Anlatabiliyor muyum? Onun için. Elhamdülillah diyor. Elhamdülillah diyor ama aklını çalıştıranlara küfrediyor. Aklının hamdini ifa edene küfrederek elhamdülillah demek. İşte buna benziyor. Uydurulmuş dincinin dindarı böyle oluyor demek.